Eu până când te viau la acest lucru. محب الله بهاري يخد حضر المحدود من وين كفرق بيني بل لما نردي ولا دولا يو اتراز ده عادة فتري ما نردي يو اتراز كده هر ورشاء عادة فتري هو تكسر نفا مجموع التصورات نمجموعات التصورات تصورات جمع مفوق ده حزن مرادو وتتصور حيوان وتتصور ناتق المتعلقة تتعلق وخلق بالأجزاء ترى حيوان وناتق تفصيلا هو الحد ده وصدني بيه حد وجل ايوبا بل بيه خمال تيجي دي بيه اعتبار بيه ده جنسة بيه اعتبار ده وفيده تخميني وخلا يوم خد ده في حد المرسل كي رسمين كان ده حد الى تصور الواحد ايوة تصور ده تصور ده امر واحد تا چه انسان ده خد كلام ده ورسمين ده ايوة تصور ده بعض حد المصر تسرير تنيء إلى تصور الواخر يتصورتا خو آغا يتصور المتعلق بجميع أجزاء تعلق كده طول أجزاء سرداؤه إجمالا كي إجمال لخاز بك داخل وانو ناتك كده إجمال لخاز بك شو كده نجلشي انسان وذانا داغا مجموعات الثورات كي تعلق كده أجزاء سر تفصيلات وخلداء حد شو وچه صرف ده حلو ده محدود نیان که هر کشتنه ده ناکونه ده فرکوه تا باهم که چه تشیر ده تصورات تعلق تفصیلا و بیوسه دلی حبا کر تصورات تعلق اجمالا و بیوسه دلی محدود ده و ده مجموعات تصورات چه ده حیوان ولا بل ده ناتق ولا بل چه تعلق ده اجزاس ده تفصیلا و خلاه و الحبا ده حبا المصر چه ده رسوی ولا تصور الواحد اغی و تصور ده رسوی المتعلق چه تعلقی ده جمعی اجزاس ده اجمالا يتعود على ورد وره مجموعات أجداد وبركات تكيب شايف أرخاتي لك إنسان تصور ذلك هو المحدود بأغا يتصور محدود بأيو وفارق بأيو شو وشكو مهرادي شكو خاتم شو فندق بها شكو رازي جميعك أجداد أغا يتراز رازي أنا مرازي لا تتراز تلوه ودي ولا شتو شتو شتو تعريف كي ديوه معرف لك دي إنسان تعريف كي بیا کانونو دا بکان خود آگا دو چه تعریف چه دا میشتو سو معرف بیلی مسئل تصوری بیلی اول نو ده غلط بیلی اول نو ده تحصیل بیلی که اول نو ده تحصیل نوی بیو معرف سرگی پر خسل آئی بیلی و تا چیز ده انسان تعریف که پدا حیوان نا تقصر چه دا اول نو تو تا حصیل دای اول نو ده غلط تا غلط دای و دا تعریف که رشی چه پدا سرا که دا تخفل ظلم نوی فخفل ظلم سراء تعريف كي لكي الانسان تعريف تو انسان ظلم وشيزو ذاتا كي نوشي تعريف كي فخفل ظلم سراء تعريف كي لكي الانسان تعريف تو انسان سراء فطول اجزاء سراء كي لكي الانسان تعريف تو حيوان ناتق سراء دا تفسير يوم كعب سراء وطا فبعض اجزاء سراء كي لكي حيوان انسان تعريف خليفة حيوان يا خليفة ناتق سراء وطا فعوارف سراء كي لكي الانسان تعريف تو كاتب سراء فقط طلباتي من امام رضی اللہ علیہ اعتراض کرے خلافا دے اعتراض دے دادو چھے دو گیری دی چھے با یہ شی چھتا تعریف کے اخو معارف شا او دا وشایی تعریف شا معارف شا معارف با اول نمی تخصیر بھی کنی بیو بل سرگی پر خطر کے این دے ایسا شی تعریف چھتا پدر شی پر رکے عین دنو دا یا تعریف شی پخپل دن سر رکے کپا تن اجزا سر رکے کپا باز اجزا سر رکے کپا آوری سر رکے دا اول مثال لکر انسان تعریف ہو اجرم مثال لکر حیوانی ناتر اجرم مثال لکر حبیب و حیوان حلیف و ناتر پر اول مثال لکا پا زاحق سرا یا پا کتب سرا شکوک تو باتیل دی چو تو باتیل شو شکوکا تو فیتی دا مطلب دائی چه دے پا تصورات تے دے معارف تعریفم نشی کے دائی او دلی بی امونتا نو اول خصو گلے قبونتا نو خصو گلے تعریف خیلی کے دائی گا نشی نسلی بی لگا مونتا نو خصو چو خصو گلے ممکن ہے دائی و تعریف دیئے کہ ظاہر ہونا شئی سی فتوہ تغیر کچھ تصورہ کوئی بدہی دیئے آخر خطر شئی بکت دیئے ممتن عن حصول خونا دی چطور نظری کے ممتن عن حصول خونا دی دیخو ممتن عن حصول او جو حصول پر تغیر طریقی کے پچھمہ طریقہ خطر آئی ممکن گھر رہا نقصان جلیش سی اول نہ ہوئی چطور بدہی دیئے چید آخر خطر شئی ندو میں رضی پر اعتراض ہوتی شو رہا فانے وہ رضی انداز تعریف کلا رجی دیوشی چیتا تعریف کی صدا و معارف تا معارف صدا و اول والے تخصیل بھی بیا چتائی فیجا شی خصول اور والے تعریفی کی وقت اختل دنی یا باع یا دار تنگیر سکو کو گل سلسو تو لوڑا بات وجہ نے بسلانے ذکر کرنی چھتو بات اللی رجی نے مصخفل ادا گرہ چھو معارف و تصورات کے پر اصلویر طریقے سے رمشی خاصل ہے وجہ نے ملوسن عن خصول لائے و دلیل بر اصلویر طریقے خاصلی جیرا سیو تطوع کو یہ تجسول بدی یہ تو جواب نہ تو تو یہ مخت کا یہ رہنے گی چھو من رضی سے حق کرے گا و بدا حد تصورات کل لحاظا دائی بے گرہ دائی یہ کہ نظری یہ کہ بدی ہے نکے نوارا شاکرہ فخورے مثالا منتمع الخصول خزینہ خمقا خسل آلیلے کہ پر اصلویر طریقے کے قواب رخصلی جیرا و چطے کی کیوں ہے چکلو بدی ہے دی نظری یوں معدل ہے کہ چکلو نظریوں بے منتمع الخصول خدای نادائی سمیل کے در خصول یا پکیو طریقہ خسل آلیلے دعوالا طریقہ یہ بطل آلو چھے دا تصور دشی کے تعریف دشی کے در نفس رہا ایسا کہ چھے دا انسان تو تصور اللہ معدا انسان معارف ہو گئے و دا بل انسان معارف ہو گئے جیدا معارف ہو گئے جاوانا اللہ سر خاتی بھی چیز صدا سر اتاہا انسان رکھا اللہ سر ایوش ہو گئی جیدا سر اگر تقسیل لے خاصی ہے و بل تقدیم دشی پر نفس بندے ایسا کہ جیدا مرتبہ بے خاصل کے شو گئے لخل مختہ ہوئی واجب مرتبہ بے مخصول کو گئے و رکھتے ہوئے وزیر ہی ہو سر میں و تقسیل لے خاصل رہتی و تقدیم دشی پر نفس بندے لگی مرتبہ بے جائے دا جوان شکلوں میں کا بطل ہے چکا دا تعریف تیشی پتول غفیات اور پتول اجزا سارا کلے کلے انسان تعریف پر خیوان مناطق سارا کلے اللہ خیوان مناطق وہ بعینی ہے انسان بہتر سے ہمیں گا بل شہید ہے وجود دا اجزا ہے بعینی ہے وجود دکل ہے خود اللہ خیوان مناطق میں تخصیل ہے جدہ مناطق اللہ خیوان مناطق تخصیل ہے نجی چی قبلہ قدر پر رکھا صلی اللہ علیہ وسلم تخصیل دے او تقدیم نشی پر نمس دوار شخص باتل شو او کپا بعض اجزا ہے کہ حیوان میں تک بیادا تمام محیط دائن ہے اوز بعلم بالحقیقت سن علم مراد دائن چھے تمام محیط دائن یہ چھے خلیب خیوان سرا مقصود دیلی ہے کس طرح دیا تمام محیط من علم مراد اصل خدا رہا چھے علم پشاملی و تمام محیط دائن او کپا عوارض سرا مقصد آئے بیادا حقیقت کے علم کم علم ہوئے علم دی حق ذاتیات اولا علم ہی کدھا عوارض ہوتا ذاتیات اولا علم رشل خصل لیکن سی فلائی دائی مثال شکر محمد جنس نے پرسنا مکرا من اي شيء بنيت الدار بكم شنا كير جو شوائي بي يعني من اي شيء بنيت الجدار كم شنا تبير جو بي تو دا كتش من بياد ما سوا دي اسفنتر تو دا فتا يا ايش من لبناتنا وحجرنا وطويننا غدا جو تا يا ذاتيات ذكا كاي عوارف غلو ذكر كاي ايش من سوا دي وابي هذه اسفنتر كرا سوا دي يا ايش ودا سي تو پرسنا دي ناوكو چو من انسان خوانا نلا تو كمو تا ذكر كاي بس ما جاء كاتب ذاكي كوا چاہی علم کیلئے لانگر اگر اگر اگر اگر اصل علم چکلئے مدائم ازیتی چی اول شکل باتل شدہ کا تفصیل لکھا سلی رسی دوار شکل باتل شد تفصیل لکھا سلی درام شکل تمام محیط نرخا سلی دی چوارام شکل لکھا تبیدا اصل علم دائم اصل علم تو ذاتیات اولا تاغارت سر اخو اصل علم نظر ملکا تو علمی سارنا لکا ورکا نسی ادر غوازی نو دیر مطر اگر خسوری نشی برای سی پتوار بیر اکتشی بلیهیلی مجھے لیکن تفصیل وکا ادر اطراف وطن بیدا ویل سوتا ہے تو مشکل شک غرا کل پرا خصوص پتا عریب صورت کے چې په اجزا سره حاصلې به جميع اجزا وکړه چې تفصیل ځکه څنګه چې نه نشته دا حیوان راته ارخصل دا اول نه ارخصل دا او کله ته دا چې تفصیل نه وښلي او چې اجزا په خپل او په دې ته دا نه تفصیل اجماله نو چې موږ څه ځای په خپل دا اول نه ارخصل نو اول نه تفصیل نه ارخصل نو دا نه جواب وشه نو مجموعه تصور دا اجزا سره تفصیل نه وي د محدود په اعتبار اجماله نه موږ جواب ورکړو چې زه څه کوي غواړم وشه ته کلمه چې غواړم چې دا تفصیل له خپل ځینې جنا دا حد چې موږ د خپل دا چې دا اجزا نه اجزا عبارت تا دا ته علم تفصیلی دی او چې کیږي سره په لاره چې محدود دا علم اجمالی دی بس نه یو شای خاطر شا خاطر نشه خاطر چې تفصیل له خاطر شي نو چې بیا فضا په هغه څه شکر دی دا چې بیا د دوه دا غوښته شو دا په شکر دی چې الله تعالی په مهنه په امه رسول الله په دې کې د انسان په ریکو انسان او د جميع اجزاء هوري لکه د انسان په ریکو حیوانات او هوا او د ټول ځمې له سوا مست دي په هغه مهنه په کې چې خو او كل د چرا برابر دی دا څنګه دی او هوا او دا جميع اجزاء له سوا مست هغه مهنه په بل شهر نه نو پر هغه سره ته کې تعریف تفصیل خاطر تعریف څه شوی تفصیل له خاطر له تفصیل له خاطر څه یو ولا دا څه تفصیل خاص په شته کې یو ځای خبره چې دا زه ته تفصیل نه پټ ودا خاصنده دا کا تفصیل څه بنس دا کول او حاصل څه بنس دا دا کول دې دا نه کیږي کیږي دا کول دې دا یا دې د افغاني ستونزې دا شي دا څه ولي بیان وي افغاني ستونزې چې تحصیل څه ځای دی دا مرا چې دا کول دا مرا چې په دا کې عادل حسي تحصیل کله کې چې شای خاصي نه کوي څه نو تحصیل دا کذا ته عادل حسي او حاصل خسر او دا عادل خسر او دا خسر نه کوي څه اجتماعي متنافي نه دا تحصیل دا خاصه او دا درام څه دی دلته او دا عوارض یا ولا تعریف ته یو په عوارض سره ولا کتر دا حدا دی دا ویل په الله درام څه وجود دا کده الله جل علم بالحقيقه الا علم العلم مش علم في حقيقتك امر علم خدای خو په واقعات نفس الامر کې چې کوم علم متبار دی ولا شت علم بالحقيقه في واقعات الا العلم بالكون حس مگر علم بذاتياته ولا عوارض عوارض لا توتي علم بذاتياته نه درکوي اصل درام څه ذکر کو اته خبره کوي دا ته ورځه ځواب خبره وکړي تمام ماهیت نظر کوي چې بعض اجزا دي نو فل اقسام د اسرار باطل او باطل دي چې ټول باطل دي او دې دا راځي نو څه کوي چې ته وایې چې نظری دا یو خفیږي دا نه نو په کومه کوڅه باندې پر خپل یو کار کې خپل اواز نه شي چې یو چې ټول باطل دي سو من ها ولا تجدید ولا من هذا ولا ولا ولا بدات التصورات كلها بدات التصورات طول تا په دې دي چې ټول دا څه شي تصورات بدهي دي خو په دغه سوال راځي چې نه اوره به مرادې دا تصدیقات کې ته تقسیم کې چې زنه نظری دي زنه بدهي دي او تصورات ټول بدهي دي خو دا تصدیقات خو ته په نظر باندې د خپل مطلب نه چې دا یې چرمه راته بلی تصدیق سره وره نه تصور د موضوع محمول نسبت حکم بیا د تصدیق ته پر خدا اجزا ټول چې دي دا تصورات بیا چې دا اجزا تصورات د اجزا بدهي دي کله به نه بدهي یا تصدیقات به تمیل تقسیم کو تصدیقات به تو بدهی کا و تصدیقات به دولت تصورات نه جوړ دی تو ویری دی دا په یوه لغه په تصدیقات کې جوړ دی خو تصورات نه جوړ دی چې دا پر هر اجزا دی تصدیق ته پر تصدیق د مراقب بل راو و تر ویل اجزا خو ټول تصورات دي چې دا دا یو بدهی دی خو تصدیق به ټول تصدیقات به هیو بل تقسیم نه کېدا بل دی نه جواب کو چې نه پر تصدیقات کې راځي دا تقسیم کو چې پر تر ویل اجزا د تصدیق کې د یو حکم نه کله کله دا حکم به یې کله کله نظری وسې ده کله چې تقسیم ته مليږي دا ته ذکات به هیږي نو څه نظری دې کچه نظر ته جزء مسلم ده نظر ته کله چې دا حکم نظری وو چې ټول تصدیق نظری دې نظر ته جزء مسلم نظر ته کول مړه کله حکم به هیو اذر خودي تصورات به هیږي چې دې دا تصدیق به هیږي خو بیا دوه ځل پور دې په خلی وسه چې دا حکم دې تصور دې تصورات نه ده څنګه نو چې یو ورته دا کله به تر کله تصورات له بلی دې غاور به هیږي یا تصورات پکې دا کی ساتي چې دا حکم کله به هیږي کله جواب چې حکم ته دوا شفیته دی یو نفس حکم دی ذات ته حکم یو مفهوم دی چې خاصه لوي دا مفهوم دی چې دار سره دای دې څه دی په هیله یو تصورات کې پیدا نه دی خو دا نفس حکم ذات ته حکم چې وخت ذات یې نه دی افعال دی دا معلوم دی علم تصوری دی په دې کې دا تصوری دی دا تصورات کې پیدا نه دی دا معلومه برغوره علمي خزوري وعلم خزوري متصور نجي فده اتبار بباينا سريدا خطلع وقلع كلا دا معلومه علم خزوري برهيري خد يأفر كوري ديجي شدا بطاحت ونظارات وطوخ يسوزون چلي اي داغفو علم خزوري كان جاري كيجي دا ودين كتنزيكات وطورات كي مش جاري كيجي وشيوا داغا نفس معلوم دا علم خزوري يتسرع جدا اي نظري بيلي خد يأبياتو ديجي نبغني دي خرش غلاي نظرية نشي طالعي باتي هو بدهيو لبداية نظرات جاري كيجي جوابه شهدت ونزل داخل برشتا شه معلوم دا علم خزوري دا كلا كلا نظري دا ايو مجتحد دا اخبرا سيداي چه نظري تعريف کو سرگه تعريف وكو شه ما يتوقف حصوله على النظر ولا ويكوي سر وبصي ما يتوقف حصول نفسه او مفهومه على النظر نفس حصوله مفهوم لك دا حكم يعني مفهوم موقف لك كلا كلا دا غندور الشيء او ویلا که خصوصا حضور مراد چې موږ په یو حضور مراد ولا چې علم حضور کې له نظر جدي کوي دا د مثال تحقیقات کړی دي یا دا چې سره کارونه لري خدای په وته خبرات دې په لزم نه چې حکم نه کوم حکم مخله اذعان په معنا کله حکم نه نسبته تما خبرې مخله بیا د مطلب من اعتراض وړي شي چې دا سره ورته تصورات چې په دې شي خو تصدیق ته ورږي دا دا ځو کړی چې دا نسبته تما خبرې نه دا حکم مرادو بس واقف مدن البتة مع حضر الشاكرة يوم الخيش في نفسها في نفسها بأدائك شايدة مستقلة يوم بدأ يتدار شراء بيت يوخ ودى حكم دائما تصورات راشي نزبط مراوكي خو يوم في نفسها مقصود ده في نفسها يوم يتدار بأدائك شراء بعد ارتباط يتدار شراء بأدائك شراء نفسري ودى استقلال كو يتدار شراء ومن شده كما قيداد يقولون تصورات البدوية دقى تصوراتنا آه تصورات مرادية شو مستقيم مش هكيم غير مستقيم مدى تصوره غير مستقل ذرع النظري دا جواب شده نكلا يتخرج كان جيب سوزا يا ذرع دا جواب دا نقول شده تصورات الحكم جدا ذكر كلا راجو بداعات التصورات كلها وبعدين نثبت كلا الحكم منادو نثبت تعمادان النظري دي قل ذاكرة تصورات كنا داخل دا قدر تباركي لتصورات انا لايه فيكون في تقوز رقما تشتي تصورات بدهي دي دائرة بدا بدهي كي وردخي دي خلي دائرة كنا داخل دا جي تصورات انا لايه دا خوكم قل تباك غلوة جي وردخل جي موقم ورسي دائرة تصورات انا لايه چاكول سيبات وغير سارا دي دا بدهي سيبات نشتا دي سارا نشتي تزيكات جي ذرق فرا تقسيم كلنا سايش ولا زن بدهي دي زن نظري دي باستان ايه دي لا الثاني الزام الخاص